Nisselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakum għal-program miħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dijat tazminna. Fil-mkimija jislim buħanġar u il-missidan residenti li ikum maħna min program għal-liħor il-professur Charles Briffa. Il-ġimali għaddit konna għetni diskutu il-mistoqsija x-nifmu b-Malti tajjeb. Edna li b-Malti tal-lum nifmu Malti tajjeb u xira kif imħaddem f-kull aspet soċjali tazminna. U għaw minnu fih t-terġa t-tfaċċa mistoqsija oħra. Konna qed niddiskutu xi determina l-Malti korrett, jiġifieri kif se niddeċiedu xi jkun il-Malti korrett tal-lum u min se jiddeċiedi x'inhu l-Malti tajjeb. Sewa, u l-ġimgħa l-oħra konna waqafna x'ma laħħaqniex min qed jiddeċiedi x'inhu Malti tajjeb. U aħna ħalli nfakkar daqsxejn semmejha wkoll, semmejna l-ewwel li jkun hemm entità għaqda Kunsill Nazzjonali, right? Skola semmejja wkoll illi tiddeċiedi u tajt ara dawn ir-regoli wieħed għandu jsegwi u mbagħad il-problema tagħha din illi jkun hemm min jirreżistihom. Alright? U mbagħad semmejna illi hemm l-idea ta' l-aħjar kittieba, ġifieri aħna nimxu fuq kif jiktbu l-aħjar kittieba. Imma min huma dawn il-kittieba u sibna wkoll illi l-aħjar kittieba wkoll ġieli jagħmlu xi żbalji huma u ġieli dak li jiktbu ma jibqax moda. Sewa, issa f'dawn iż-żewġ idejat, il-preżent ħafna drabi qed jiġi injorat. Għaliex inti ma tħares lejn il-Malti kif qed jiġi mitkellem, sewa, jew kif qed jintuża. Ġifieri il-kriterju tal-użu tal-preżent irid jitqies ukoll. Saħna biex nkunu ċari, maħniex qegħdin ngħidu li dawn huma ħżien, anzi xejn affattu, anzi dawn għandhom il-ġid tagħhom itnej li huma kemm li jkun hemm entità li tiddeċiedi ċerti regoli u kemm li wieħed jimxi ma' l-idea ta' l-aħjar kittieba, pereżempju fl-iskejjel ġieli tismagħhom l-għallima jgħidulhom l-tfal raw il-ktieb ta' Oliver Friggieri, per eżempju, għandu Malti tajjeb ħafna. Ġifieri joħduh dak ukoll. Ftehimna ġifieri huma idejat, però aħna qegħdin ngħidu hawnhekk ukoll min jiddeċiedi. U ħanimxu daqsxejn iktar issa. Ħansemmi issa t-tielet fattur illi jista' jiddeċiedi x'inhu Malti tajjeb, naturalment mhux f'kollox u mhux fl-istess ċirkustanzi wkoll. Kultant ikun hemm min jirreferi għal xi ktieb awtorevoli u jgħidlek x'hekk hemm fid-dizzjonarju, pereżempju, ma d-dizzjonarju isir l-awtorità u inti timxi u tieħu d-dizzjonarju bħala l-gwida tiegħek. Alright, jew inkella hekk insibu ta' fil-grammatika ta' Cremona, imma anke hawnhekk għandna l-problema tagħna. Hawnhekk għaliex, għax kemm id-dizzjonarju, kemm il-grammatika li jinkitbu appena jinkitbu dawk li huma deskrizzjoni tal-lingwa sa żmienhom, niftehmu, ma jagħtux każ il-preżent. Ħanieħu eżempju prattiku. Pereżempju, il-miklem inkiteb u ħareġ fis-sebgħinijiet u tmeninijiet, issa minn dak iż-żmien laqgħu. Il-Malti għal kemm żviluppa. U kulħadd kien jimxi fuq. U għadhom ma kkasallum, xi wħud jimxu fuq u għadu tajjeb. Niftehmu però wieħed irid jaġġornah fil-ħsieb. Alright, forsi fil-pubblikazzjoni għadu ma ġiex aġġornat kif għandu jkun. Niftehmu. Imma jekk inti tħares u tmur biex tara kif se tikteb żvilupp, fil-miklem se ssibha bis-seħħ. Illum dik issa tlaqniha. Niftehmu? Fis-sebgħinijiet kienet indeċiża. Ma l-lum kulħadd jiktiba biż-żeħ. Ġifieri, wieħed irid jaġġornah. L-istess il-grammatika. Il-grammatika titkun ukoll aġġornata għaliex minn żmien la semmejna l-Kremona, minn żmien Kremona meta kittiba u kittiba fit-tletinijiet, sewwa dik u ħareġa u baqa' joħroġ anke sas-sittinijiet, jiġifieri. Inbidlu ħafna affarijiet, pereżempju bħala plural, illum rridu nqisu wkoll il-plural li aħna ħadna mill-Ingliż. Sewa, dana wieħed irid iqisu dan ukoll. Li anke però l-grammatika ma tinbidilx daqskemm jinbidel il-vokabularju sewa u daqskemm tinbidel l-ortografija. Però mbagħad li għandha il-grammatika li tbiddel huma l-aġġornament fit-terminoloġija tal-grammatika. Qed niftehmu, pereżempju dik li aħna nsejħu vokali tal-leħen, hawn min isejħilha b'mod iktar reċenti il-vokali eufonika, jew inkella xi isem ieħor, inserzjoni vokalika. Ġifieri dawn huma affarijiet li wieħed jaġġorna. Idea oħra jew fattur ieħor illi juri x'jiddeċiedi min jiddeċiedi x'inhu Malti tajjeb sewwa, aħna insubuha din hija idea daqsxejn iktar qawwija sewwa, dik li tajt lill-lingwa nnifisha kif mitkellma u miktuba illum għandha tkun ir-regla tal-korretezza. Mela, jekk kulħadd imdor jikteb pereżempju sentenzi qosra illum, u hekk kulħadd irid, u sentenzi twal ma jispiċċaw qatt, sewwa, kif kien jikteb pereżempju professur Giuseppe Aquilina fil-proza tiegħu, jekk din l-istrutturi itwal m'għadhomx moda u llum l-istrutturi qosra, allura dik għallum hija dik it-tajba. Qed niftehmu, jiġifieri l-użu tal-lum jiddeċiedi wkoll xi jkun korrett. Semna? Infatti, anka fl-edukazzjoni, meta kull hemm xi essej u kultant jikkoreġulu l-student li s-sentenza twila ħafna. U jkun ħassa hekk il-lider, però jkunu jridux għaliex, għax illum iktar il-ħsieb jimxi fuq strutturi jeqsar. Sewa. Għandna niġbdu l-konklużjonijiet tagħna skont din l-idea mill-osservazzjoni tal-fatti tal-lingwa attwali kif qed tintuża issa, sanka din lingwa attwali, għax anke hawnhekk ma nistax niġġeneralizzaw laqas fuq strutturi twal, pereżempju ma nistax nitkellem fuq lingwa legali jekk ma nsibx dawn l-istrutturi twal. Niftehmu ġifieri dak li qed fuq l-istrutturi twal mhux se napplika ħal-lingwa legali, ġifieri kollox hemm ix-xerqa tiegħu, issa din hija kelma li minn ftit ieħor se niftħu daqsxejn fuqha wkoll. Jekk irridu nagħtu mela deskrizzjoni tar-regoli tal-lingwa ħajja mħadma fis-soċjetà, irridu inwarbu x-xewqat, il-preferenzi u l-preġudizzju personali tagħna u nibbażaw l-interpretazzjoni tagħna fuq il-fatti tal-lingwa. Jiġifieri hawn li qed ngħid jiena ma rridx noqgħod nara jien x'irrid, jew kif nippreferi nikteb jiena. Qed niftehmu, pereżempju, hawn min jippreferi li meta jikteb jekk jista' jkun il-vokabolorju li juża iħallih semitiku. Sewwa, u hawn min jippreferi li jaġġornah il-vokabolarju. Jiġifieri anka bl-importazzjonijiet il-ġodda. Qed niftehmu, dawna huma preferenzi personali. Din ti titwarrab x'nippreferi jiena, ġifieri jiena personali, għax irrid nara kemm regola timxi magħha. U l-istampa ġenerali. Aħna nistgħu nagħtu sura li rridu aħna lill-lingwa li nużaw aħna, imma meta niddeskrivu l-lingwa fis-soċjetà u meta nfasslu r-regoli ta' dik il-lingwa rridu nserħu fuq il-fatti oġġettivi. Il-lingwa ta' kull jum illi tidher fil-gazzetti maħnis sansibuha fl-ebda dokument, pereżempju legali, fl-ebda dokument, pereżempju tal-pulizija, qed niftehmu għaliex, għax hija lingwa differenti. Imma l-imijiet tajba, it-tnejn huma tajbin fil-mestier tagħhom, fil-kuntest tagħhom. Qegħdin niftehmu dak li qegħdin ngħidu aħna. Anke jekk element ma jkunx joġobna, kif semmejna ftitilu, ikollna xorta nammettu li jkun stabbilixxa ruħu fil-lingwa. Pereżempju, jiena ftitilu semmejt il-plural bless tal-Ingliż. Tal-Ingliż. Sewa. Imma ikun hawn min, għax jiena ġieli jgħiduli anke meta kun fuq ix-xandir live, jgħiduli għax qed jagħmluh hekk, għax jgħidu hekk, ma jsux jgħidu hekk. Jekk in-nies sibu, jekk anzi ħalli ma ngħidx in-nies, jekk is-soċjetà issib li dak il-plural għandu funzjoni u qed jaqdiha għax ma jistax jaqdiha plural ieħor, allura dak jintuża. U hekk għandna footballs pereżempju, jien ma nimmaġinax ukoll li xi ħadd jgħid kompjuterijiet qatt ma smajta, computers ngħidu, mobiles, biros, parties, Nifdemu dawn ħallu hekk. Mela allura dak irridu nakkomodaw. Issa joġobna u ma joġobniex, jien mhux fuq dak qed ngħid. Sewa, anzi, qed ngħid li dak li joġobna u dak li ma joġobniex għalissa nwarbuh u nħarsu lejn l-istampa u naraw x'inhu jiġri biex inkunu deskrittivi. Forsi nistgħu ngħaddu għall-mistoqsija li bdejna nistaqsu fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. X'nifhmu b'Malti tajjeb? Mela wara dawn il-fatturi inti xorta bir-raġun għadek imma x'inhu l-Malti tajjeb. Eżatt. Sewa. Issa, bla tlaqliq u mill-bidu nett ngħidu li l-kunċett jew inkella bħala definizzjoni assoluta ta' Malti korrett ma ħnissa nagħtu. Għaliex? Għax dak li hu korrett illum mhux bil-fors kien korrett 20 sena ilu jew sa jkun korrett. Aħna għalhekk qed nieħdu illum. Fil-prezent. Imma nistgħu naraw xi idejat li jippruvaw jispjegaw xi jkun Malti korrett. Issa it-terminu Malti korrett huwa terminu approssimattiv. Dan huwa wkoll punt importanti li nżommu f'moħħu f'moħħna approssimattiv għaliex kif qatt mhuwiex assolut. Ma joqrob lejn dik li aħna nistgħu nsejħu l-perfezzjoni. Sewa. U nużaw ukoll biex niddeskrivu għatta evalwazzjonijiet ta' użanzi li jiddependu fuq. Ix-xerqa kontestwali, kemm jixraq il-Malti li aħna nużaw mal-kuntest. Per eżempju, jekk jiena immur, ħansemmi l-qudies, alright? U fil-lingwa tal-qudiesa, hemmhekk, insib, lingwa li nisma until grocer, per eżempju. Ma tixraqx. Niftehmu, ġieli jintużaw dawn iċ-ċirkustanzi u dawn l-affarijiet għall-umorizmu. Niftehmu, però ma jixirqux. Mela, il-lingwa titkun tixraq. L-istess l-avukat, ma jistax l-avukat jitkellem b'mod li qed jitkellem, per eżempju, wieħed li qiegħed l-għadira jixxemmex. Blingwa rilassata informali. U xielsa u forsi mħalta neftemu ma tistax lingwa legali trid l-eżattezza tagħha mela irid ikun hemm ix-xerqa il-lokalità ukoll il-lokalità tagħmel ukoll differenza per eżempju aħna nafu hawnhekk l-iktar li tirreferi din għad-dialetti ma mhux għad-dialetti biss, anke għall-forom. Per eżempju, dal-aħħar kont qiegħed għawdex f'restorant u meta ġiet tgħidilna l-waitress x'hemm mhux m'hemmx, qaltilna li għandhom it-torot tal-lampuki. U ngħidlek il-verità, ħadgos nismagħha t-torot għaliex kien l-unika kuntest f'din il-lokalità li jiena smajta użata b'mod ħaj. Kont naf li jeżisti il-plural ta' torta bħala torot, plural miksur, però qatt ma kont smajta b'mod awtomatiku u naturali kif ħarġitu dik u din hija tfajla, ġifieri kemm kellha dubda kellix 18-20 sena, ġifieri mhix xi ġenerazzjoni antika. Qed tifhem ġifieri il-lokalità ħaġa li pereżempju Malta imkien ma smajta. All right, tintrabat ukoll ma' dialetti, din ukoll. Jiddependi ukoll terminu Malti korrett fuq il-livell soċjali tas-sitwazzjoni tal-parteċipanti, jiġifieri x'livell soċjali qegħdin fih. Jekk jiena pereżempju qed nagħmel diskors f'seminar, sitwazzjoni titlob użu formali tal-lingwa. Nifdemu ma żiex nitkellem mod informali u anke tal-parteċipanti. Jiġifieri l-istatus tal-parteċipanti wieħed irid jagħti każu. Jiena nimmaġina li l-President ta' Malta jitkellem bħala President ta' Malta mod differenti kif minn kif jitkellmu, pereżempju, it-tfal meta jkunu qed jilagħbu. Ovvja. Jihu estremitajiet apposta. Jiġifieri l-istatus anka bejn kif jitkellem il-President ta' Repubblika u kif jitkellem per eżempju għallin fl-iskola, għandek il-differenza, alright? Jiddependi wkoll il-kunċett ta' korretezza sewa fuq il-għan tal-komunikazzjoni. X'inhu l-iskop tiegħi? X'qed nippruvaw inwaslu. Eħe, meta nkun qiegħed l-università jiena, sewa, nista' naffordja nitkellem daqsxejn tqil. Għax l-għan tiegħi huwa li nwassal it-termini, pereżempju fil-kritika letterarja, alright, dawk it-termini utli lill-istudenti. Biex joħduhom jisimgħu kif huma maħadmin u japplikawhom. Sewa meta jiġu huma biex jagħmlu kritika letterarja tagħhom. Imma jekk jien se nispjega l-letteratura, pereżempju fuq ir-radju, mela għandi udjenza ġenerali ma nistax nibqa' nuża dik il-lingwa tqila, jekk indaħħal xi termu tqil irid nispjegah u nurih jaħdem. Imbagħad hemm xi varjabilitajiet oħra, alright? Mela huwa terminu relattiv għax ġieli tfisser fuq ir-reputazzjoni ta' awturi stabiliti kif tkellimna fuqhom sewwa, u dawn huma maħsuba li huma li jiddeterminaw l-użu tajjeb tal-Malti. Issa, il-kumment tagħna kien fuq dan kif diġà għedna li l-elementi li jużaw l-aħjar kittieba b'xi perjodu jistgħu ma jaqblux ma jibqgħux popolari f'perjodu ta' wara. Kunu relevanti għal dak iż-żmien u ma' xalta wara. Pereżempju semmejna l-sajdon kemm kien ħobb joħloq mir-riżorsi semitiċi tal-Malti u jiġġenera anke klim ġdid. Ma mbagħad il-ġenerazzjoni ta' wara ma jifmuħx, infatti dik hija l-problema li meta jinġieli ninkoraġġixxi lin-nies jaqraw il-Bibja ta' Sajdon, jgħidu li ma nifhimiex. U dik kienet ir-raġuni għaliex il-Bibja ta' Sajdon ġiet aġġornata għal-lingwa tagħna. Huwa proċess importanti, għandna monument sewa, però dak il-monument hija hemmhekk u ħalli nużaw bħala monument u bħala studju wkoll, ġifieri jiswa wkoll. Ġieli wkoll l-idea ta' korretezza tfisret ukoll fuq l-idea ta' preservazzjoni, ġifieri fuq l-obbligu li niddefendu u nżommu l-użanzi lingwistiċi għax huma tradizzjonali jew jinħassu aktar eleganti. Issa hawnhekk qed nitkellem fuq l-użu tal-Malti istituzzjonalizzat, ġifieri idjomi, espressjonijiet, proverbi u dawn għandna nużawhom u rridnihom il-proverbi. Sakemm għadu jaqdik. Eżatt, u l-biċċa qiegħda illi kultant tuża idjoma inti, imma meta tkun qed titkellem speċjalment maż-żgħar, mbagħad tittoqgħod tispjega. Issa l-idea ta' idjoma hija li tkun ekonomika u tifrankalek. Ħafna spjegazzjoni u tik ħafna tifsir. Għax hija. Però il-ġenerazzjoni l-ġodda jkunu jridu jifmuhom. U allura li qed jiġri huwa li kultant in-nies jaħarbu mill-idjoma u jagħtu l-ispjegazzjoni minn flok. Per eżempju, minn flok ma jgħidulek tittoqgħod seba' għajnejn ta' għal dak l-affarijiet, jgħidulek tittoqgħod attent ħafna biex ma tuż żball, per eżempju, qed tjuża, qed tifsira, qed tifhem ġifieri dik ir-raġuni li l-idjoma tibda ftit titwarrab. Imma hawnhekk qed ngħidu li il-Malti istituzzjonalizzat għandu jinżamm attiv ukoll sakemm jibqa' jaqdem jaqdi l-ħtiġijiet tal-preżent. Jekk ikun sfurzat però idaja fil-komunikazzjoni u xekkel l-iżvilupp tal-lingwa u dan nħossuh meta pereżempju nkunu qed neżaminaw wara li tgħaddi s-sessjoni tal-matrikola, sewa, l-lingwa kif ħadmuha l-istudenti, tinduna li jippruvaw jimpressjonaw allura jitfgħu għawl jew kella jitfgħu xi idjoma li mhux dejjem tkun taqbel eżatt. Tibda żarżar fil-paragrafu dik l-idjoma, ma tinduna li jkunu qegħdin jippruvaw dik ikun sfurzat u hemmhekk tagħmel iktar ħsara f'temna. Mbagħad għandna l-argument ukoll letterarju, jiġifieri fuq l-identifikazzjoni ta' użu tajjeb skont l-użu letterarju formali, hawn min jgħidlek illi l-aħjar Malti huwa dak li jinkiteb fil-letteratura. Sewa? Ma l-lingwa ma teżistix biss fil-letteratura. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu biss mal-letteratura. Hemm ir-reġistri, hemm il-varjetajiet mifruxa mas-soċjetà u element li jgħod tal xi reġistru partikolari mhux bil-forsi jkun japplika reġistri oħra. Niftehmu, ġifieri jekk jien ngħid pereżempju ara il-lingwa tal-avukati hija mimlija taljaniżmi. Ftehmna? Allura għax l-avukati jikdbu hekk, aħna għandna nikdbu hekk, nispiċaw ma niftehmux, niftehmu le. Ġifieri mhux dak li japplika għal reġistru jkun japplika għal reġistri oħrajn. Per eżempju, fil-lingwa tal-riċetti, issib ħafna qisu l-imperattiv ofsoq il-bajt. Ħallat il-bajt ma tqiegħ. U forma qasira u flista il-verbi qegħdin. Alla ħares jikdbu l-essejs hekk għaliex ikollhom stil f'qir. Niftehmu. Ma jeħtieġ inwarbu għal ftit mhux għal kollox dawn l-opinjonijiet tradizzjonali. U nduru għal-lingwa nifisha kif imħadma fil-preżent bħala l-istandard ta' użu tajjeb. Issa aħna dak li qegħdin nippruvaw inresqu li l-lingwa kif imħadma illum fil-preżent huwa standard ta' użu tajjeb. Naturalment li allura aħna m'aħniex qed nieħdu żbalji. Hemm żbalji, ma l-żbalji tal-grammatika għaw mhux qed jidħol, għaw mhux il-punt tiegħu. Meta qed nieħdu aħna l-lingwa ma tagħmilx biss fuq żbalji tal-grammatika, aħna mhux fuq dak qed nitkellmu. L-żbalji tal-grammatika jekk jien ngħid silejn mar fl-istudju, hija żbaljata, silejn hija mara, qed niftehmu ġifieri femminil u verb femminil. Jimmux għalla qed ngħid, dak huwa universali. Iktar il-qudiem se naraw is-saħħa tiegħu dak ftemna, imma aħna qegħdin ngħidu fuq l-użu. L-użu jiġifieri kif qegħdin aħna inħadmu l-lingwa tagħna. Jekk għandek mekkanik u jibda jitkellem, daqqa jitkellem fuq il-wirdiena, daqqa jitkellem fuq il-karburatur, dana ara użajt żewġ kelmiet apposta, anzi ħanuża oħra ħalli nagħtu anka t-tielet varjetà wkoll u juża l-sparking plug. Anka jekk jgħawwiġa sparking plug ukoll. Dik it-tip ta' lingwa tajba jew le. Fil-kuntest tiegħu bħala reġistru dik hija tajba. Niftehmu? Issa, naturalment jekk jiena mbagħad l-elementi ta' reġistru nużom f'elementi oħrajn, f'reġistru ieħor probabbli nifloppja. Sawa? Issa allura hawnhekk aħna rridu noħorġu għamla ta' definizzjoni biex inkunu nistgħu nkomplu b'dawn il-programmi. U jiena għadt li m'hemmx definizzjoni assoluta. U min issa nagħti definizzjoni assoluta imma se nagħti definizzjoni seminali biex aħna nkunu nistgħu nimxu. Mela, ħalli naraw. Il-Malti tajjeb huwa dik il-forma ta' taħdid li l-ewwel qed tixraq l-iskop tal-kelliem. Hija lingwa vera kif inhi fir-realtà tal-mument u mhux artifiċjali li xi ħadd irid jimponina. U hija komda għall-kelliem huwa semmieħ. Inutli jien nitkellem biex inti ma tifhimnix, qed niftehmu. Il-Malti tajjeb huwa l-prodott ta' drawwa, ġifieri dak li aħna writna anke bħala idjomi, sewwa. Imma mhuwiex imxekkel minn xi regoli u lanqas mhux ieles minn kull kontroll. Kulħadd jagħmel li jrid, jiġifieri le. Le, dina wkoll ma naċċettawhiex. Qatt mhu fiss u statiku għax jiżviluppa il-Malti tajjeb. Imma jinbidel mal-ħajja organika tal-lingwa. Issa din hija definizzjoni kif għad seminali għaliex hija raġonevoli lingwistikament. Tara fin-natura organika ħajja tal-lingwa. Hija raġonevoli storikament għax tara fil-lingwa tal-lum bħala riżultat ta' dak li ġie stabbilit bid-drawa u hija raġonevoli soċjalment għax tara fl-iskop tal-lingwa u l-aċċettabilità soċjali tagħha fil-kumdità tal-partiċipanti. U bekk naħseb li nistgħu nagħlqu b'dan il-ħsieb ta' din id-definizzjoni seminali. Sewa li hija definizzjoni naħseb li għalina għall-iskopijiet ta' dal-programm se taqdina, anke meta nidħlu fil-qasam tal-edukazzjoni. Dik qed tibqa' tgħod ukoll. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti llum, idejat ta' żminna, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insellmulkom.